nuyu ko ku mag nuyu ko ku ndaw nuyu ko tawairi fi tew yeb ziaré len waxtan wi nak amul tem liñ def ci carte gi moy waxtanu diine waye ciokati wuñu ci diine ne nañ waxtan nangam damay bañ ñi fi ñew tay mbokki talibi deg waxtanu di feey di jëm ni di jëm ni di jëm ni ñu ne waji da day wax la ko neex fek dede dañ ma orienté wul ci ben côté ni ma waxel fi kon legi limay man rek moy lu ñew ci sama xel rek muy nirok soos bu ma yor bu ngeen amé ñankatang rek mané ko ci peuy non rek lay nirok mom rek lay xawa nirok mom rek lay xawa nirok mom lay xawa nirok الحمد لله رب العالمين سنت نك ورنا سنت ورنا كي دون انريجستري دائري ديغوما متو دال في دائره الطالبين لرضا رب العالمين تسينا لين في ديغوما متو دال في لي فام كادر تسينا كو تي بوك كون خاينا ما فاف لين لي مان li tax nak mané sant yalla warna defena li amone na daw warna mané amna ñu ko fekké won daw te wuté ko ren mu melni ñako wuté ñak fayda taxul ñu dem mo ndax kon ñi fi dess fulla len fi ba fulla ba wulen fi dé amna ñu ko fekke won daw ñi ngi fi ren waye tele nañu mënu ñoo ñew amna ñu ko fekke won ren daw waye ren febaruñu waye ñi nga ay problème ba mënu ñoo ñew malaika mi dir di ray jotul sa tour ci liste ba nga mucc ci ñedé ba ñew sant war na ca dé malaika mi yor febar jotul sa tour ci liste ba nga mucc ba ñew sant war na ci malaika mi yor problème lire liste ba gisu ci sa tour ba nga mëna ñew wala problème ba nga yor ya ko man yow ba ñew lolu sant yalla war na ci ta ku yegul ne li nga am xewal la do sant ta ku santul do dolle ko bunu sante yalla julli ci rasulillah sante suñu way jur lo ngi sante suñu kilifay diine suñu kilifay diine kep ku la xassay pour l'islam dem ci kanam yaangi ci bir lolu waye nun suñu ndiak modi maulana sayyid al-hajj malik si ak njabotam suñu ndiak nun modi maulana sayyid al-hajj malik ak njabotam yalla yalla yok ñepp sax waye ñom yalla bu len kenn ëpp sax bu sax li jaay sayyidul wujud wa qibati shuhud yalla may nañ goor gu baaxa baaxa baax jine ko fi bu yagul mu di bayal hajjar bil aziz sidra ridwanullahi alayhi bim genn adina fi ma serigne bi jëkke yobu moy teungee kéro bi may jélé radio bi dama né ah cheikh hadji abdul aziz dem na barzakh man di gëm na né fekk na fa kuko gën ndax yoonenti bé tax koku mom gëm na ko man waye bimu démé al akhirah ba baat né tukki mom gëw ma né kuko gën dana ko fa fekk koku mom moy suma gëm man kilifa gu bax nak waxtane mbaxam kessé kessé doyul la am solo modi ngay roy ay jikom ba ko kula gis ne xana di way sa kilifa man di set man di titeru ci sa kilifa baxna waye balay soti sa kilifa man di titeru ci yaw lolou may tax mu soti kat sahaba sayyidina muhammad so gisé ñu ragné ko ba yonenti bi wax né ko amone adina ba mu fess ak wuru sa khalis diko saxé lutax ñu jot daraje genn walu ben sahaba bo demé ci jawahirul maani buntu nga ci spécial bo xamni dañ né babu fadlu sahabati ma'ad an-nabiyyin wal mursalin buntu bi ngay jàngé gën gi sahaba yi gën ku dul yonenti ya ak yonenti bi suma né yonenti ya moy ñu nekk ci langue ga suma ne yenen tibi moy ki yalla tek ci kanam orienté ni ray len ku muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam way sahaba yi bok na ci lu taxone ñu gën luñu mësa dégg ni bax na bala ñu am jamm def ko buñu te defé fexé ba saxoko buñ ko saxo fexé ba selal ko te kat buñ ko defé ba yegg ne bax na wëlbeeti ko xép ko tiit di tour seen rangoy nan mo ndax yalla nangu nako alladheena yu'toona ma ataw wa qulubuhum wajila yalla dafa bëgg boko jaamo ba paré nga tiit nak bu gis sa bop ci li nga def ndax nit lamu def ba di ci bëgg yek bopam bu yalla dindi won ronkani bam ko ronkani mu yegg suuf xamoni jambar amul ku yalla setan nga yafus jamba amul ku yalla setan nga yafus motax bo demé ci tariqa bi cheikh ahmed tidiane néna so ci sé nit mu djuba ci soko mené olbati andiko néna olbatiko soko mënul olbatiko néna djuba dem nga mandu ca waye bul dox di net li nan diwa djuba di diwa djuba di diwa djuba di xam nga lutax yalla la may lu mu ko xagn yalla la may dum ko xagn amna lula yalla may lo xamni bu ko ko joxone muy yow motax am ben way ci jamono rasulillah tok rek dal ni wallahi fulanun la yaghfiru allah lahu ma ngi gignne diw mom yalla du ko ban bakaram yenen ci bi neena sunu borom dal di ni waw ana kan moy yalla yalla lu ci sama nguur gi man yata ana fi mulki ki yalla yalla lu ci sama nguur gi kan la dal di jël ben decision mom yalla ne waji ñu ne won duma ko jéggal bal na ko lu mësa def bal na ko lu muy bëgga def lu mu tay ak lu mu joom lu neub ak lu fekk won ba ci ku ne yow mi ne duma ko bal top na la lo mësa def ma ngi lay top lo bëgg def lo tay ak lo joom lo neub ak lu fekk non ni cheikh ne mom la lay dawal mota waji juba ji neena soko mëne indi indi ko soko mënul indi mandul ci juba den gi yalla la jox lu mu ko xaj mota jambar amul ku yalla setan nga yafus yalla kum bëggul do ko bëgg yow yalla kum bëggul do ko mëna bëgg فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يالا دالاي بڬ جيلسي لا nga man ko bëgg yow way bu la soxlawul manu ci yow do ko mëna bëgg nit yalla yi don nañu lo cheikh ahmed tidiane ci faas dafa am ben way bu ko bañon lol yu cheikh wax mu wéti lum diglé mu lank donte de pore alcorane ak sunna sidi ibrahima riyahi ñew ci cheikh ahmed tidiane ni ko digal ma jëflanté ak mom cheikh ni ko bayiko soxlawul jëflanté mune am mune ko xam nga lutax bëgguma mune ko dédé mune ko yalla ko soxlawul sama mam soxlawuko motax soxlawuma ko motax soxlawuma suko yalla soxla won sama mam soxla ko yalla contacte sama xol mu beug ma ayyuhal mu'ridu anna in i'radaka minna law aradnaka ja'alna kullama fika yuridna wata lolo fi nek ba legi lo man wote ki ci bokul du wuyisi su rece ba ñew du deg mu deglo bam tass mu ne soow nañ ba bëgg de rek de fo jaar mu sikkel mil motax benn way bind waxtu karaw ne xam nga lu yak jamono ji ñu ne ko dedet mu ne so ma san febar da ngay ñew fekk docteur bi wër medicament bi mëna fajj waye legi bo febaré bo ñewé da ngay fekk docteur ba dé médicament ba di rayaati daf ko bindi de wa kunna nastatibu idha maridna fasara hilakuna biyadi tabibi yana bu jëkk soo masaan feebar soo ñëwee da ngay fekk docteur bi ci boppam wér médicament bi di wérelaate waaye léegi boo feebaree soo ñëwee di faju si da ngay fekk docteur bi ci boppam dee médicament ba di rayaate ñu ne ko li nga bëgg a wax kat mënuñu ko dégg mu ne njàngale mi moo feebar léegi moo tax ñi ñuy jàngal mënatuñoo dégg wala luñ jégg werantee ko moo tax ma ne barki di man dama bëgg a jaaxle naa dañu wax ne xale yi ñoo ëpp xam-xam léegi la média yi ëpp te nit ñi gën a juba ji kon mat na seet mag ñi liñ jàng dañ koo gëm sellal ko mu sax ci seen xol moo tax buñ nee dama ni mu bët sa nopp sutax lu cëppeelu ci sa xol sax fa lu jóge ci xol ci xol la jëm waaye lu jóge ci lam niñ ci nopp képp lay yem te nag bare na koy waaraate da ngaa mënul sànni rajo boo yaa nga rus xam nga lu la tax a rus sikk ya ngay tudd yaa ci ëppale ñi lay dégg ma ne bare na koy waaraate da ngaa mënul sànni rajo ba ni waqit waaye yaa ngay bëgg a dégg gàcce sikk ya ngay tudd muy brosé nit ñi ñu defe ne ñoom ngay wax yow miy wax yëg nga ne yaa leen ci ëppale moo tax ibnu abbas benn waaye dikki ni ko inni uridu an amura bil maaruf wa anha anil munkar man kat damaa bëgg a jël dig li yiw ak tere lu bon def ko muy sama métier mu ni quoi in lam taxsha an tafdaxaka hadihi al ayatu alhalatha fafaal wa illa fabda bi nafsik su fekkee ñetti aay yi may bëgg a jàng du la rusloo soo waxee mu ne mu ne ko jikkal ci sa bopp mu ne ko ban aaya mu ne ko attaamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna al kitaaba afala taaxiluun yàlla gi wax ci suratul baqara naan ee yéen borom xam-xam yi moo ndax da ngeen di digal nit ñi mbaax ba ñu baaxee ci seen ndigal yi te yéen baaxu leen booba ana seen xel mu ne bu fekkee aaya boobu du la rusloo jëlal jàng la def muy sa métier benn beneen aaya bi mooy ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafaaluna kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun wax bi yàlla wax ci alquran ni yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla lan moo tax ngeen di wax ci seen gémmiñ lu ngeen jëful ci seeni cër mu ne yow waxkat bi bu la loolu du rusloo jëlal waaraate def ko muy sa métier ñaareelu aaya bi mooy wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu wax ji yont yàlla Shuaib waxoon ne danaa leen jàngal li yàlla wax ba ngeen dégg ko waaye du yàgg mukk ba ngeen gis ma lu wuteeg safaan ba jàngalekat yi commencé par moi dan ci natt suñ bopp bu jàngalekat yi defee li ñu war a def dégglukat yi danañu def li ñu war a def waaye ki jàng ba mën a jàng ba pare saay saay frein la ci l'islam ki jàng ba mën a jàng saay saay frein la ci l'islam ki ci gën a dangereux nag mooy ki jàng ba mën a jàng ulbatiku jël pilimam ne day ŋaañ ñi mabu l'islam yi fi nekkoon fexe woon ba laa ilaha illallah tasaaroo fi fexe woon ba astaxfirullah tasaaroo fi fexe woon ba naasiril xaq bil xaq tasaaroo fi sëy bi commencé nañ di ma jox xaalis bi dee ma jaxase li may wax déet yàquñu ko def déet yàquñu abdou bul gaaw wax déet yàquñu kay wa attan ngeen ko toppandoo de lu ma doon waxati yaa seen bu géy lu ma doon waxati waaw kay ki ci gën a dangereux ci jàngkat yi saay saay ok alaj tono mbay mbay mooy jàng ba mën a jàng nee ngaay

Tidiane wax ne ki julli gem la ilaha illallah gem tariqa bi jeul tariqa bi bu jange peru salatul fatihi am tiya bay ñu ro benn julli kani mu dem bay yegal nan même sax su lolu amé da fay tax nit ñi orienté wu ci salatul fatihi bi bayyi alquran mani na jange tariqa sheikh wer bi l'ikhtiyari yam bok na ci yow talibé bi bis bu né nga jang ñaari isbi alquran koku na jang kan moy cheikh ahmed tidiane doro ko bëgg dal bok na ci wërdu l'ikhtiyar ya tariqa bi yow ci jang bi bis bu né nga jang ñaari isbi alquran koku bayilo na kenn alquran lamu jaawale moy gëna bari tiyaba ak gëna fort du ben mané julli ben fukk nga ci am sarax ben juroom ñaari téme takat ki julli ma jullem wër moy am tiyabay sarax bobu ki saraxé tu julli du am tiyaba ja mu melni julli gi mo tungom sarax bi pour sarax bi tol nona kon salatul fatihi dairatul fadl bi nga bok yow ci jaan bi moko tungom motax mu tol nona alquran neena suratul baqara matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يلا نين كي صراخ جابنا دنكو ينق جابنا لم جوخي دفكو بير يلا نين دلو سخلت باي كتب بن بيب لجل دول تبي سوف بمو جلي بيب لجل تبي سوف فمو دينك نق